Agashi. Kaze mu gikino Agashi mutegurirwa na Population Media Center PMC mumfunyafunyo. David, uyu muzi dinafisa masaza. Na umuza muri bangai ni moya mara. Twisinyi. Mbera nyine babasobari. Ariko gahera rikaraza. Maiva nao, hein? Shita maiva. Abgire baze tunye wana. Eka jewe. Na undi uzima man, hein? Asha, wewe ku minoti gusa. Inzoga ngo manda gusugumira. Gusupigira ngaha mu nzu mane ntavyo gusohoka. Kubiri iki? Ngo kubera iki? Erega masaha yo kugurura ntarake. Ushaka ko banyugari? Okay, jewe na problem, hein? Gusi tuzanya kaka nuka kandi kubwenge, hein? Oh, orazion da kite David. Oh, I'm a swing. Ah, zani noti no. Erega sivja gusama. Mahira, amahira singora ne brother. Era. Mwe mura ya hisa. Era, yomvira na. Amajana bidi, amajana tatu, wewe samurama. Ash, imbabi zira kui. You want Steffi akuzu muti gucho? Yo, Davi, Ash. Yera mai zo bilozi. Yo, ubi uzikoli muzi. Oh, ubusi si gaengi wamuli bja biondo jomuli kati yongo yongo. Some black. We mukie kama, eh? Ya kabeza. Haria. Kasiye VIP. VIP de VIP. Ash, nukunsororira kwiri. Ash, naraguha igiti wa mura kinoti wallahi. Ni puki yagi kechuru. Ati yagi kechuru. Ahubwo kama eva karate byashani korera umuntu. Eh? Me nishinza wa kechuru urumva. Kwa mungu ushaka ko muzoheza na Steve. Kareka none urabe mubwira. Oya ho nyine nawe ukwiye kuma icupa. Umenye ko gahera ari jewe namugupangiye ari yaravyase. Yo sinasanze baramuri. Baramuri. None wowe n'abana wigira ujya wewe. Fata ko ari kimwe ku kindi. Ereka jenarinzi ngo hare kigufuri ngo harapopeje. Kigufuri. Ngo nijengire niyugururire kumbe. Wasaze ari barabara yaguse. Ereka bibi. Abana bubu aja bavuka bashuje. Bashuje cyane gose. Bro, gabo ntacyo hare gufuri nari narazoguruye kweri sinidoka. Atari ubu dusigaye twikira mu moto. Zara kwanza nzuzoka kwanza tukira vile wangu. Zana za vile. Sira kuichamu. Izo wahere mugito ndo bugichi. Oh ya. Ndazi bibi zanyi chane. Chinja kuyamu. Steffi. Haza kukaruka sanga. Ndumushasha. Ni haifresher. No. Na kuzibiri yobiva mungu leka. Sivyo nyeni. Eka agasheri kanje karaje. Ngwa aho nuguru umuryango. Karibu sheri ko atevye. Gaga eh? Gaga mvugira maeva mushize he. Hemwe ibyo nibiki? Eh? Ahitsonzo gaga. Kiramo na usekeze. Shambo ntari byinshi ku medicine zikoma vangira shwa. Twumve kuri uri kuranywa bebe. Hoya gaga figa mayi eh uzima ni buta. Sale. Oh. Ngo agenda arasha. Yes. Iba yitinywa abagabo. Abantu mukiga kunywa nganti mwege. Mugabo turaryoshe wango. Mpanumvirize utundi. Wewe apana ibintu byo guhana hana amacupa mwepo. Oya. David. Oui. Amuzanire chupa giwe inywe. Ha? Oya rekareka no hwera. Ho nyine n'ubunumva ntanguye kuberegwa. Oya. Mugabo. Kari umuntu abuze vraiment. Maeva ari he? Ingenda murungi kire otyo. Sinzi byo ari karazempira. Maeva. Maeva, turakumuranya ibintu muri TikTok. Uri he vraiment? Rekana no mubono la lashani ba muri kumwe. Ingo, ingo nyaruka muri TikTok hahiye. Asha Andrea aturiye ngo uravuga. Sekeza na gusarura fyeta. Hemwe. Ndibaza twatangura kugira ducungutse umwanya umwe. Nivyo. Kuko burya dufise akazi kenshi uyu munsi. Birumvikana. Kuko mudiri yari yarakadutanye. Gose. Ahubwo reka mere kuri mudiri nyene ndamuhikaza kuba yasubiye kugaruka ku murimo. Mudiri. Karibu twari tugukumbuye. Murakoze ku mikazi nanje nende bakumbuye. Reka sha mudiri kutubesha ntiwari udukumbuye. None kutigeze uza kuturamutsa na rimwe. Nibajije ko mwari guca mu mpamiza pyeze ibiri. Bijya byaraheze niko amategeko yabitegeka nyamudiri. Karibu kandi twubake cooperative ya Chineza Hope n'umutima umwe. Murakoze cyane ndongozi yacu. Duka ku ijambo rero. Nuko rero. Muribuka mwese umugambi twari twiyumviriye cyagiye tugabura amahera. Reka kunyibutsa ujya munsi ngene mudiri yanyoye inzoga akaborego kagenda arazungurirwa inzira yose. Basha, nanje nta n'igikwasho nayaguzemwo. Ariko namwe ni hatari. None ivyo nivyo chef atubajije. Sha, byari bitwengeje kabisa. Hama chef. Sa. Uwo mugambi ndibuka twafunditse ko tuzokugurura urundi ruganda rwo gukora amasabune. Ego nu. Kandi umengo twavuze ko twari kugururira iburisho. Gusa ibyo kuyitwara je naramaze kubivamo. Ntabyo ngishaka. Ibyo wana shaka sina byo nashaka ko tugaruka ko mudiri. Nari niyumvira ikindi twakoresha by'amahera. Chef. Turahebye kugurura iyindi agence kweri. Bo si kubiheba. Ahubwo nzanye ikindi kiyumvira. Nitutagihuriza ko turabandanya n'urya mugambi wa mbere wa agence. Aho ni sawa. Nayo ubundi nagira mvuge nti twayaza amasigara akabana. Ata masigara kabare nyene. Yaga rero umutware wacu. Bo mwese mwaramenye ko hari inama nitavye yahuza ugaruka gwashoboye kwiyungunganya rukitegurira imigambi. Yego. Ijiho sinamenye ko ineza ko pe yari yatumiwe. Gusa narumvise ko haba yahuza ugaruka gw'abanyamigambi yabereye muri sare ku munyema. Nijya nyene. Rero mu kiganiro n'urundi gwaruka byatumye niyumvira urundi mugambi mbona umenga wosubirira urya twari twiyumviri. Yaga yaga tuguteze yome. Murabona ko amafaranga tugura amavuta y'imiseka ari menshi nubwo atari menshi cyane. Aho twogura umurima w'ibigazi ntitwokunguka. Hinge niyumvire gatoya. Tugura umurima w'ibigazi? Kandi hemwe murarya wuvamo. Hama tuguze uwo murima w'ibigazi byose bigenda gute? Nyumva ko twoca tuza turiganira amavuta yo gufungura tukaronka namwe y'imise tutarinze kugura. Ego mwishwa nico kinataricu. Sha. Kukuri vyo byose kandi n'umurimo kaguma ari gwacu. Nti nyene nashaka. Mukumenga seriya ntaracyumva neza seriya bite. Ndabitahuye gose ahubwo. Gusa nyene mu ntango sinavyumva kuko wamenga tugira tute dutora. Erika naje mu ntango niko navyumva. Niko niyumvira naje kuko gututora umugambi. Kenshi biratuma umuntu adatera imbere. Nivyo. Nico gituma nabizanye mu nama ya mwese ngo umwese agire icyo avuze. Gusa murajya amafaranga harimo umurima munini w'ibigazi. Yego cyane. Kandi twagerageza tukarabura hafi nyene kugira tuzoce twubaka mu hinguriro ryacu tureke gupanga. Yego. Basha nivyo. Mana we Vani. Sa. Ivyo bintu wewe uvyumvira gute? Ufite icyo ushaka gushika ko gumuteka umutwe. Ko twumvikanye nibaza ko twajya mu bikogo. Yego. Hama dufashanye kurondera uwo murimo. Murakoze. Shakwasa. Uri mu bikiga muka. Uri kuri aro tuhagaze. Niko kumbaje gutyo gahe. Sha. Je nabonye uri kuri ivugana. Wamara kanyu kicurikira. Kandi ngatwaje gukanura turondera iyo mukiriya zanana. Yero shana jiwe ninga sihundi. Numvume ngasi none ko yoneza no gukora. None uragwaye. Ja kwa muganga ureke kugwa umujunja ngaha atani icyo uri kurakora. Urazi ko ngize kuruse zibiri uri hagaze ngaho. Sha, jiwe rero ngwara ngwayi si yo kuvugirwa kwa muganga. Cyangwa ngira ngo ninzara no burohe bw'ijoro n'umutaga. Byajya sinumvise ngo wara. Reka shaye kuyitwengera. Ahubwo nari yambitse umugozi mwizose. Ngo ndiko ndire busore nk'abandi. None ufise imigambi nyabake. mbere yuko shaye yo tuvuga n'imigambi mfise. Nagire ndagusaba ngwane ku nkwa. Ugomba ndagufasha ikiga wangu. Umviriza. Urenge ku bibi byose niba naragukoreye. Cuti yanjye. Kukundagiza aho mwansa ashaka. Ahubwo rero sha. Je bijya bintu byawe naravyumvise. Ahubwo numvise urinda kabisa. Reka ahubwo nibaramo. Naregereye umuntu azi by'amategeko ndamubaza. Asha. Wewe aho kumfasha. Yatswe kumfatisha nyavu. Sa? Wagiye kumuhanuza. Aho yaguhanuye acaje mu byo kugufata. Yacu twengasha iyo yo. Nagiye kwigana mu rwe muci yubwenge. Sanga n'ubuzima ndabuha. Ngira nyabu ni ngene yakubariye. Nanje ndakugira inama. Mugabo. Manze numve abandi cyo babivuga ko. Uyo nahanuje. Yambariye ngo n'umunyororo turarehe igihe byamenyekana. Cyane ngese yogenda kunyitwarira. Basha. Aho yakubwije kuri kudateye amazi ndakurahi. Rego ujya mushiri wawe. Nta myaka yo kuba karashika. Kandi ni n'umunyeshuri. Aha. Ako rero. Kwari mu ishuri niko kabi. Razi gashaka bakobwa bayahebye. Kandi beza beza kuruta kayange narengana. Aho rero n'imiburi iburi ndakubwira. Imyaka yo mu mvuto. Abo mu ngano zovayo baraciye imbyaro ndakurahi. Reka yo reka. Aho rero simperutse kuja kwa bosi wanje. Ndamushiriye amafaranga nakore kuko atayo mfise. Uyabura gute kandi asiba ngaha ku kazi. Aho nyine ni wunguriwe. Utwo ndonse twose ndaduhereza kwa mwene wacu ubugwe. Ugoye waje gute muri ivyo vyawo? Aha. Erega shani uvuga kugowe. Nka shaka ko tuba mu gikoni we. Kandi nawe gitekamwe. Natangwe kugura ivyo umukobwa w'abandi yo jyama ko nivyo yifuka. Mbega kwasa. Kuvuga ivyo yo jyama ko nivyo yifuka ntimurarana. Aba kwa bugohe nawe ukabiwanye. Baje mvuze gutyo ko jewe. Nivyo yumvira nta nakimwe ndiyumvira ko. Turarana tutararana. Cengira ndaritsa mu gusa. Kandi rero shanda kubwire no gusaraho bosa erega byose ni mu muntu ahubwo nsigaje guta impuzu gusa kandi boho nasaze turatse ko hijya heje nagira namba ribaraga mugabo wagize iki urumva natwaye mukiri hajya hakurya tugeze ku ruzi nja numva avuga ije induru ni umukiri avuga ije induru hasha yarabaye iki urumva narasinziriye abana ngirenda mutemuruzi aca vuza induru ndakanguka ndayigorora haje pine akareke kusana metri imwe yagira tunage none nico gitumutinya gutwara nkuko wahora mbere umwana wa mama nagire ndagusabe ngurana amafaranga na make ya nishire bose ya ntanya kino moto handi ho reka kwimena umutwe ndagukunde niya kandi byari yo wavyiteye iyo wanka kumwakira wabikyo yoyo Urazi kungurana kandi bine bikubiyemo mu mpanuro zamwe n'urya mugore wawe Vivine. Sha iyo mwumva impanuro ntimuba mumerewe uko. Vivine yarabwiye Kayange ngo amwereke ingene ahora abigenza. Kayange ararahira. Ha. Ibyo gukora urinda gasha. Ku muntu ashobora kwasiga n'ubuzima. Kayange yaratinye. Apfuye agapfa. Uraza bakobwa birigo barazihurutura ingene bangana. Oya. Canke weho uhubwirwa n'iki kwiyondari iwawe. Oya kwere yarandahiye ko atahundi muhungu n'umwe azatarije. Be cyanki huhu. Wewe nturi cyabona cyuko namusanze ari suka. Ito havere kandi akubise. Aho gutanguye kunshira muri ubwo bujuju bwanyu. Ngo gende cyabona cy'ubusugi. Fa wifane. Ubwo uranze kumfasha gashayo uyu. Agashi. Muhejeje kumviriza igikino Agashi mutegurirwa na Population Media Center PMC mumfunyapfunyo. Icyo cyari gice cya 80 cy'igikino Agashi cya 4. Dufatiye kuri iki gice cya 80 cy'igikino Agashi cya 4 muje gutega amatwi Population Media Center ibashyikiriza ubutumwa bukurikira. Muri iki gice turumva ko Landry na Davi bariko bahimiririza Gaela kunywa inzoga kandi byumvikana ko zikaze kuko ku bwabo ngo ubuzima ni buto cyane. Gaela birumvikanye ko adatevye gutangura kuburegwa kube nkako aracyari muto. Aha two kongera kubibutsa ko kunywa inzoga zikaze ukiri muto na cyane cyane utarashikana imyaka 18 bigira ingaruka mbi nyinshi ku bwonko bwawe bigatuma budakora neza ku buryo no kwiga bishobora kukunanira burundu. Mbe none Gaela we bizomugendera gute? Mushaka kumenya byinshi kuri ibyo bananyamukurikira ikino Agashi cya 4.